بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي درس سولي وي. طيب، سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي فترة أقلره دعوة سرية إيه؟ فبعد ما رسول صلى الله عليه وسلم أقول دعوة سرية كده أكي جاهزة كده علمي سيارة نزمي كده أبدوغني إيمي دعوة سرية نغلي تيارة دعوة جهرية كده. ففي دعوة جهرية كده ربنا سبحانه وتعالى القرآن تيسن له وأنذر عشيرتك الأقربين أقول أقرب أغنور بعد أين را أنذر نوغني. رسول صلى الله عليه وسلم أول دعوة جهرية ها جبل صفا ها جوزي بغير هوي جينا را أو حرق أغني أو كابي كابي حرق أغني أسرا أسرا كابي كابي حرق أغني سوكو عرا أغني سوكو قرش كنا يري لكن أو كابي كابي در كرنا سو يا بنو فلان يا بنو فلان يا بنو فلان دو او هارغاغني اوندا او هاغري و هوغينا هارغاني نه محمد ديناسو باري ميم نكريغو جابا كامينوغن او حضرتك اغنيغا نفسا غور حضرتك اغني او بركنا كيرا حضرتك نوغا او كار او مينا او كار كوادر نجنا باري وون كامينا كوينا او بوغنا او كواري من جمله الحضور او حضرتك اغنيغا درغي وارين ادرغو ابو لهب ني ابو لهب كي رسول صلى الله عليه وسلم قصوغي امي غوي رسول صلى الله عليه وسلم او قراس ني غندو سؤال لك كولين ارايت لو اخبرتكم ان خيلا بالوادي يريد ان يغير عليكم اكنتم مصدقي اوغوي هاغره وند nu karda sene hirle go ke dere ie makaire hajimi tirane ye ige no bo en bagni qalu na'am yani ndegni ma jarrabna alayka illa sidqan bari sie to ne ina kwa ka sene ayde na so bari gino kilo ara kwa ka sene to do go sando to da kwa ne gando gni rasul ne gni قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد اي رسول الله ربنا اكوادر اما غارد وي نور سيبن ريكي غارد كي سيدو ناسو غارد كي عذاب شديد نير بالي ناسو عذاب كره نه اوغا غارد هدايا كره نه بغا ناسو بدا سانو اي رسول الله ربنا اكوادر غني وا ابو لهب ني امي وكي اوغا دارين اي دو اوكو دو كامي غني ociar na kwa ina kasano naso u bari to bone enende kiro ara kana kwa kasana to dogna kido sando bari kala berdo kaga sare gina yinu kaga sai e ya rasul lise rabbana o ko lise garde din ki sai iror gare gar wasifene nga gese emer garde ne ki garde kufur ki naso adapto ne sare gin o ko ye kame gani wala kwala ne ga kinu wala sera ne ga kinu kemegen abulab ke giri do de ngini taballaka sa'ir al yawm ali hada jama'atana ko ba gina so kone rene ki agi erge atino me bigi bari na to na kar se seni agi abulab koy o go rasul sallallahu alaihi wasallam her shatemegen mana mana oge bara rasul he shatemin arna waki akiki rabbana subhanahu wa ta'ala abu lahab ki hege quran te kyagne re bari go bar rasul er ki akiki do bara san quran te kyagne re arafas ki tabbat yada abi lahab wa tab bara rasul her taballa ka gna kido rabbana subhanahu wa ta'ala alquran te isna dara abu lahab pere qobay qoga haya qoga sokoyre tabbat urigin ma aghna anhu maluhu wa ma kasab manogo barro kire kage tie kere kido se ambe wa barro sere ga tik na hayno sigin sayasla naran dhata lahab ya kanara ya tari berugudiri kare baro ode jer sadigin wa imra'atuhu hammalat alhatab naogo te nyanyo ta ye kene kigage biga jer sadigin abu lahab kiga ber oge nara quraish kinara o qom go kare o sharaf kire o makana kire bari go tadan nigine heber do kigi abu lahab to kigi nini o saw nigine o do yire edor go dana abu lahab te agiye warada quran do abu lahab kine kidi lahab ke dai ye tai ri bawo umme jemi ligine ri bawo kiga bawo sharifa ngene re bawo makana akida sharaf ka kide daraja ka kide berga ba usra aqrira taire ye abro ire rasul sallallahu alaihi wasallam kire galo ne rasul azigine re rasul sallallahu alaihi wasallam garde kero berti mano jogne re ke ta ine ro ti o de ino ire ro mano ro ti bega jogne re ke gare rasul garde ker kwani quran ne agini ti umi ara nyanyo ta ye ke ningini وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تاغري بو كبير يا نان دو قايري يا غير اما كي نابوكو ابر الرسول صلى الله عليه وسلم نابوكو ديسو ربنا القران اي كسر ابو لهب ونابوكو ورغني ني اجور كي دغنغا اما ونا قبا مينا ابو لهب نابوكو ني حرف مينا را اشرا حسن ارتني nagoku wogere ojorgenaga o rasul nagoku re din kontr do awna gen don nagoku bi ojorke de genaga ayate ke genaga sura adrogoge suratal masad keni abu lahab adur rekedi abu lahab ke embe wa na ore malabo wa kana na faigina embe wa ber rosiare wa na faigino narjan no uri kisare je tayri kere uri bawo go tagre bo kidi narjanam kere to go yegi nago ko uri o ki nago ko ni o jore di harf me na ra ashara hasanar ene gene ki bidaya da'wa yahriye ge rasul sallallahu alaihi wasallam ashira goru ahal goru aqrab nas goru badayin kera ke su dawa jahriye ginde tege quraish butunu bu ega sokko kera rewri hikina kera qabail ega makar ega sokko dai gini dawa ime tarro kosure harga teye o sokko dar rewri jaharando harga teye gina ge dana tita kari okuni a habarki dunu okuni a dai hasri kaga na kudunu okuni a tigi timina e kodo ire sie wa ke yundo kilo tarro ka osri o sokko bari ya gase go bigi mama tara sulle gina ki filan ga filan beri shire gina ki o kurer ke di abur ke di tewun teno ne kinne o sokko bari ke o bigi ga sari kai o ka maja mer dar seniga nadi gu ga begu kare ga menna ga ekure ga bawo ga baro ga sokko bari gu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ge din ummu ikete kete ber rasul gena ga garde gie kanare re o e menno tinani taban jahiliye go ikeki dana ara iki asnama be degne jahiliye go dana ara iki barta ke de o kene kare ger ber sheikh kine zuama gene masale ga kire manasib ga kire daraja ga kire o dogna yi o to barki kana ke bilin barin kana ke bilin nugni ne nottere tege tauri tege nottere harbi dari tege nottere keide kira asiro asarib aburu ngarde ko tiga kemen or boina kaino ga tiki berdaine mina sukhriye ner sakhrino ga iza teriga sok ko jarbe gini kera ko fargo makadana ogo sana ma be ne ke sana mtugin samawat khalge gine wala ardi khalge gine inakin iro akore gir samawat ka khalge na ardi ka khalge na tuga khalge tegina gina ire lakin sana me abi dalin barki quran do ka gar ko warne ne yagine wala in saaltahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna allah qul alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun samawat ka nar khalge gine ardi gine nar khalge gine na kolini gine ne rabbana subhanahu wa ta'ala khalge gine gine iri nuro tuga rabbana khalge tegine gine iri lakin sanam ga da sana birin lala sanam ga bar samawat ka kirinu ardi ga khalge gine tuga khalge tegine to diri ke abidini gine ne direct iro kam te utabar do na so berdo e ga gine iro e durga ti ko ga kubure gine ga berdo iro ken hamtis nere ga iro berda ke den nere jenner ti barin ber rabbana subhanahu wa ta'ala ne gini wal ladina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa to rabbi de dege sanam ga rabbi de dege rabbana kar garabe ci sarina baro sana bi dari manegi bar samawat ka khalgiinu arde ka khalgiinu tu ga khalgi tiginu iru akuratinu iru minni way to diri bar abi de daga bar do iru kar garabe ci sari tayib dawa go to hikki ke ti go rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam no kide ke ti salam go no kay iru kar garabe ni sari no so ki aba rabbana barri abi do no na ki barki kala ko rogni kala ajib kina ke ki istagre be ni bari kin na dana or ko bari da gre qara ajib kina ke ki quran do ke tin ya gani wajibu an ja'ahum munzirun minhum fa qala al kafiruna hadha sahirun kadhab rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ti kufur ne gani kirigi bari go perdo ke sare ni sirro sirre ke dera o i hiere o e ke ta ure menegi rasul dar ke digi kera ko koni ne agini lala kadzab ki kwara agini bari ko akolis padang ne sa si bo or ki te rasul digi ne ki ero ra bari tangi ne ki kini kwa wa de ro kwa be ndo ada ki de kwa kin ne ne or shiruwa ki kwa ai aj'ala al alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab 360 ero te digi re sokko sisi be iro nakko sa no ngeli bariki teda ha munai hubal teda ro hubal le muna teda ro ameta tousu o me na na kar be na iro okir usra me na iro okir iro ga dana re ki kana teda ba wa teda er go teda ab dor tier tugur ke dia ba tugur ke kie din tugi er kuwi dana re ga dale gi no no er ki den irku dana raga dare gini rasul ki iruraya ke tir la la la te dana arba tu ke ka gai irku dana raga dare gani wore sidi non na di mi tultimi a sitini iru te o ke ke te sa qas ba iru ga na qas no la la la ke klar te dam aja ala al aliha ta ilahan wahida arya sa qas sidara iru na qas ande la la la ki bari ala ti إن هذا لشيء عجاب بري أجيب يوم يا كسر إبراهيم وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء عجاب أقول لك يا أخوانا هو برار كيني غرقا ملوكي غرقا حكم غرقا تيني غرقا بري نكي قبرنا دي كده نكي جنان دلاغو أو تيني فكرانة كريري كبيرة دي كده نتي غو جو نه يدي مني بري تان ننكي دي ناسو نو جا بيبا تي دان أربعة غم دار نكي تي بيجي بيبا نيوني غيره oge bari o tare ka gaina su udona no dali to o mana ye hoko me jonere o ye mulu ke jonere kene jonere enna ne jonere kene da de kidene erni ire ne su ya be no kenu garna kuriu ma sami'na bi hadha fi al millati al akhirah in hadha illa ikhtilaq bariki u bariki me igine ne o tawrara kitab kiri go yahud koy kitab musa ke kiri ga barinke ga say yunus nasara go kitab isa ke kiri ga barinke ga say yunus do wo go ekura tiri garo ba tiri er tiri kidana yunus bari bari nanga ba yo bro bari bari yo gi nora ka ko sore e o war ke tira e rora bara bara ko ali go ya rasul le rora bari tangi gine digi bariki ya bari yo bro bari yo sibo ki marda kere ber kere rasul sallallahu alaihi wasallam du dawa o kere ge yomal qiyama yege unno igine kasor bere hay ningine ge rabbana hasib ningine ge o kuni ga janna a o kuni ga jera la ilaha illallah bari kira yawon ha on ko ara kibirete menowo onne no tigina goy ha oke ni urugo ga iseder be eni go ga abril ki sera berga tokkene isegene abdo gene gere on hitkire gusum ko bari hay ni ne re nurkure kema be ener ki bari ne hor kema no ki bari kwa fa dange gene qur'an ne gene wa qala alladhina kafaru hal nadullukum ala rajulin yunabbiukum idha muzziqtum kull mumazzaqin innakum la fi khalqin jadid one oyme one ka usurere wa ummu ne ka usurere o ga nono ye erinu so ko urun kisere urunu wa shatetigina ne wa isene ngini ngini kere goyi bigina no bolige o bigina no ayo bari wo keme bia ha aftara ala allah kadiban am bihi jinna o ga qwara bari kana irurki o ki iriru ama on bersatri shidan dai taago naage sigiro tebe ga ne kede menege or barikin ne yogo barin bari kwaye na o din ge mar da gine ne ber anna te kasare ge qarar nafsa wore agalle wore ti ber do kasare be ga ta aise gine lakin eme o gar barike ga sai ne kasare ne uke o agide fe me ne din he me na do gine ne te kofor gar ki era sor her ki ki ena la pre te begin na ne biere awne lakin o gar din gi mara dar ke islam gi ke dar yo gne ri ga ke yo mal qiyama o go ne gi yo gne ri ka ber do mara da gu ke gre ke sirar ti nun ti ommo yo te ti ba tu ki er tu ki lo biere te ra tere nebra talata gi era sol ki satre na ara sol ni logan non na na ara sol ni owa ara sol ni malaika ay menegi o bani adam gi no tin ara sol tele o irega ke sele woni wara bet ka ti sukir ga kay gene te ga ke ga de ki sele agra ki ni enegi ki ara sol wa la la tele on kere u rasul ne daga age u iro bere rasul ke goda ni ni o gina ra danar sa da gina o ra ta ra ye murga ke de mal ga ke de o ra are danar ke ni bari bu ta ra de ge au jal na re o be gan na ga iro ke ko ra ga o danar ar or o ku li ne ga ni o ra ga ni ke na ga ke ko ra ga o bihinne ekkuri barbar kiriyari bari o se egina ga tabre o no i bari ta digina re o bar sa tore le sakana te kiri wala mal kiri mal gora ga dalo wala bor kiri bor gora ga dalo wala dara ja kiri dara ja gora ga dalo ne ka osre era so le ni ri iro o ke iro wa qalu lawla nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim wa baga o ekkuri ga ne ne te kiri ne kiri dongi وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين ايوه اوغوي ذكر بييرتي كغنينا اني كي رسول لنا اني كي تينار كسن انت جنون باري تي توات اغل او يو باري منغي او اغل كدي بار دوغني او باري نو سيغنيني ملائكه تي كسنغني ملائكه تي كغنا كغا تو ملائكه تي يا اخوانا السلام عليكم tu malaika tere sama agra te kende oge era solena so borosan te kaigena kega segin mana shote ke gare rasul ki oge rasul daro kahen ne mana bara tar tirigini ema barbar ka sare ke shitan ke de shitan ne tar kirigini ke tere erkine i kere i kere i gine kasal naso oge barika sare ga bara bari mane ge bari ta angal gore yiro kisan do bara rasul do o kuni nani la o ki berainya o ki berti go shi'ri aya awrare araw agay awrare a awre kayre quran do ne sere kega sawar ku be rasul ni ni rabbana ne gini fadhakkir fama anta bi ni'mati rabbika bi kahinin amajnun am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raybal manun sha'ir radige ogot ne ketin sini ne so ne bari wa tok ne ki radian istigoge quran ge iru bar jogin iru kana bari ke so quran ge iru bar jogin ki shi'r manege armar shi'r kasarege ne manege iru bar jogin quran ne gini وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين كان شعر قال لي مثلا لوسه ممكن كان شعر قال صار لوسه في قران غير نرى يروباري لا لا يروباري دوناسو ايوا نوسو اراون ارماسو تامبي شعر سو اغابي اغابي سو كسبي وبارغي يروباري دورو Mamatu syair nikirege armaya ganna armay syair kegare nuye nuhali gine ne nuga quran do ne qorawu qul in ijtama'at al insu wal jinnu ala ya'tu mithli hadha al quran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira junun insi ga sokko insi bani adam ga sokko junun ga sokko shaytanu ga sokko tiirigire ga sokko dar sinere Quran ke ner kor de gina kin kira ko ni u bari ge Muhammad sallallahu alaihi wasallam do ko hor ne mani Quran do gene ne no ga ara o ber ne ne so Quran ber ko hor ne gene koraw ke da kal ni te e ma Quran ge ta ga kor ba gene ne Quran ge mi ar ba ta sura ne so ber sura te te gara no bere sa go din ner ka do o bar mi ar batar surar ke gadai se iru bar dor bartar se ar mi ar batar ke gadai gini ne ana sa odi gata ana ke ndo mi aga ana ke ndo ga mi aga ko bere ko bere ne u sa odi ke ndo ne rasna sok sa odi tak ke ndo kana ke da ke gadai Quran ne ayini surah nak ko karo ber surah te te ga dar gara ne war re ber bodon ne surah nak ko karo kira ko warnya kana kira ko warnya ona kote ay sura ko warge gene ko warke say sura mama to ko warne gene nak ko warge gene kira ar er de gene adiga sura nak ko ge e gate ge sengi ko warge gene o sobe sura ko warge gene o ka al sene o do sura do dare gene ay sura ko adru ni adru ko fil ni ay fil ye ka warge gene Surat al-Fil ya ino kiye gati kisa kiye. Aha, Surat al-Fil ber. Maudu gu nere, hasil kya gini kya kasi. O haba shara jorbo kiriya, kabai kiriya, ilya kir kakai. O do, Rabbana subhanahu wa ta'ala ro, gasitu gu berdu kiriya kakai ka, niye gu kiriya kakai ka, embe gu kiriya kakai ka, sakwa damere gini, terfoy kuwala damere gini. Ne makka kaaba go makare ka hawle gene hawa shar dorane yaman do dorane ki ga yoro wuna din boy nasrani gi ko warna dar gar dalane ka iro din nasra ye ken gero naso din bu kisna tarur ko wala o ga sana me na ka makar hijine ka warare kole segine di yaman do kore da hiji sada naso ki ga batale sere istemaru berdo dawlata salipi ki binen doga dawlata salipi e wugna ngana ga mawdu kay ke gase o ba surat al fil te jese ndo ke tira e fil ngona gar na ko بريري الفيل وما أدراك ما الفيل لو خرطوم طويل وذيل قصير أما بر جربوا يا إيجي بي جربوا يتوتراني آه كعانة تجسي نكى دسياتن كعانة كورت تيجين سورة دارني دارا سورة جربوا توتراني يوا لا لا لا كنا جربوا يا إيجي بني نلناه سورة ماودو كده كنا را سورة كسرة كنا را جديه نكى ديه كسرنا رو جربوا توتراني يا إني سورة نعى يوغني برتار إذن كنا قرآن جاي تيجي كده كورن kere ber muskura wek kurege wago mu'taqadat ku wathan kigo haya gu sokko ishegna agal lugur saytaregna tafkiru ku kere ewle te bora ere dinina siyele ye abro gendo u hakke tido u rasul sallallahu alaihi wasallam kiri ketido zuama go dana tege shakta ya tege tata ya edo sanam ga ibada gar wasani agiru sando nafsuga maluga buruka sokko bazalegnara erdingi tadur kere jogni kere kere ba tukiki ertukiki dai doge ki derilugu ekure berdo biere ngbegi قرآنه يقول وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ربنا دينتي جيسنا لك رسول كقوانا قرد كغانا نكيغو قرد بيغي قرد جان نكي سيبه جاوغ نكيغي نني تيدان عربا تقول كده نسيدون اي نغا وقري دين باري كسانيغا سنة باري كسانيغا قنيني كنو مويني amma yiru irku yiru ga baru ogit barina arka sanage mana go hemene ginene dingi rasul sallallahu alaihi wasallam do ko gorni ber ummu bin rasul da dira ka osrugi ummu aro rasul sallallahu alaihi wasallam do kede sahabi gor ke ki ummu ber nuri ummu ber do te kede akit dalil ga kede os kitab to ga yos rasul wa kana ko gorno sere dini irku danar ba tu irki ding begini ba uka danar dini ya rasulat kanal nuru tabel nuru ke wi kana dewa ke ki mena fahama gasar gne ba ke uge dini ya rasulat tabel yaro delil de tabel kitab de tabel sunna ra tabel gne yaro wala din ke wi sel kana ne eh ba go din ke wi sel kana dai gne ne ke ki tau katay dini ba ase garo dingi rasul sallallahu alaihi wasallam do ko warne sahabir ke ki din kitab to ye sunnari ye hadis to ye ne mro ke de kitab ko adore ga te ye kiri ki din bu rasul ko warne mbegi din kitab to yos hadis to ne mro ke de yos quran do ke de yos sahabir kana akinus rasul do kana ko warno skinere kera okhne baawu kiki din ki waawu te pare tege baatu gira ay dege on baru ine ning akar fakre ne yina man kera min sabab koy asbab koy ogar baatal ge akar mar ke nur biere re islam ge harabe ge ne ge o ahral kitab koy ara dana ogo jahiliya ga zaman do kitab kelege udo yahud ka ye kitabu ku taurat ka kire nasara ga ye kitabu ku injil ga kire ire berzatu u rasul sallallahu alaihi wasallam zahare ke agnege ogi rasul do kitabu ku kire yong ogi rasul do kitabu ku kire yong sia hal sia do kitabu ku kire ye adru go ga ye din ngi noy zar ka ir gaye o ka rasul mi a fil mi ar ko do ere ara o era de sire wo gni ke era ara o era de sire wo gra ziada ro no kor dare gni asan kutub ke kitab ka bedele tay ne so hot kena berdo ergeret atai kadi begina iru baring hot kini. Quran ge Rabbana subhanahu wa ta'ala e or daga ke hot nogin. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Tour tige sandina so tu hafsedari keira gor hayre nogin. Quran ge kam elif sana me elif wote men arsilir ere kana or kida shakil wa harfi ras sura ne kare ne ga kidios aya ne ga kida kare aya ne kidios hayre tan irorogune kitab barara ga bartaur hafsino na so bartaur ka shanja gine hot kina te aur hayre gine ti bar hot kine ga dare ge rasul sallallahu alaihi wasallam do adoro gor dinu gor o to ko sura sa hot kine gine ra o ki ga daro kitab tu geri yogan بغي كبردو ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق رجي أوغي أو بارغو سيغيني أو كتاب كده دار كتاب غيره إيدي ولا كتاب يهود كغير أكي يونس نصارى كتاب كر أكي يونس كي بارغو كوايغين كبير دي كده نرا كان أوغا تيجي بليرو أسرع أسرار انتصابته o kere ge o me anage ge wilekki go gere nafisina o gara wegna berre ara wegna kokri ga kure wegna karam gene ga berre juttu wegna timi ana edur ke go gi kibinani rasul sallallahu alaihi wasallam gi qurayshiri bani hashim bani hashim ki berga usra dina so utu ogna quraish bani hashim ni sirigni ne tusu usra tu gige rasul ti do tu gin dai dara ti kakra o sa sirigno nego la la kra rasul ga siro taasub jahile ki kala sabab ne nara o ko ne kana kofur do kaswai kala sabab gege o ga ko ne masale ke ni مشكلة مسألة كي كورا مشكلة مشكلة عندر إيرير كهوتة عندر كم إيرير كوتة عندر هو أجي مسألة أرتن أي جنني أوردر بمسألة كيرة هيو تي مايرة غرو كينرة نركوك إيجا ما تنجانا سو مركوك ما تنيري دي جوني تبغني كويني ينو نركوك إيه بيجي جنود دي narko gi ina matan ne de juni ga ay gele kuini ga kana ay gele ne tini ga kulino narko gi ta tay matan ga tengo gi ubu ne ki mana khatura go narko gi sabab to ko iri ki ye kay do o masala arta na ka bigi embe ko epe ga fodie ga zamba e ga fasati ga te ka sab ko masala agar tebe nakta yere heo ge nat kire bare ner ko ge ma ke den ner kesu ta dun jirki kerer ka tare zamba kerer ka tare wasa kerer ka tare ipto ka tare kesa ko te ka ake ku dir ki de mo wele ni ni te ko ge hit kina nona no tay wa masale ke de ko ne ke giere sanam do e bara go ko for ki kiru o ke kere masale go sabe te ni ni masala go won jesni na so campagne ekul ñoo baga kerne di nga jëriti way si bogo way rasul do bari wa si teul ka bande so yo jenn bogo en na wu neurku bari ki dina teul ide na ngay di mu di ñu si en teul ara siri o o tigina ka kere ga o ma sala ba ta baga kere berne ya gene u ime taw din tu gi dara arti de o sa ko sharaf te ki makka o sa ko kaga o isa ko hetir noogene ye o isa ko haram bartatene itermitene ndo utugito dana erku ore ganda daidere din ummume burger ko gorne sirigini ni oga kuugu te bere ka harbitene dargre te kuerere din te gu berdo ganda ko ona kede nege to makara sordena so kisan do aslam ter barok qalu in attabi'u alhuda ma'aka nutakhattaf min ardina izan قريش ك رسول صلى الله عليه وسلم دي نكو ورنغي او سير دو ايدو خبر كي دينو uja harro ka osoreye asbab kesa kosando shiddatal muaradar shiddatu aradegina re dedda dawa gor awani notegina oke sobat ken notegina wegenege inshallah dar sara gar kesa.